Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Slow Dive z ostatniej płyty w utworze Santi. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę sobie adres kontaktowy, na który bardzo proszę o przesyłanie. Przede wszystkim, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma do zaproponowania nową polską muzykę, to jest ona pilnie poszukiwana i to wszystko proszę wysyłać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my przenosimy się do Trójmiasta i grupa Ścianka zaprezentuje się w utworze Boję się. Oh, Nigdy, proszę Państwa, nie było inaczej, zresztą doskonale zaznacza to i wskazuje na ten fakt Iggy Pop w utworze Wild America, czyli Dzika Ameryka. So I just close my eyes. Są, proszę państwa, sprawy ważne, są też sprawy ważniejsze. Czasami są one poruszane w taki sposób, że można by się domyśleć, że jest to jakiś żart, a w gruncie rzeczy sprawa jest naprawdę bardzo ważna. Kabanos i zupa kalafiorowa. Płaszczyzna mego kalator. Twarz łydka mąka i ciekawy kąpelek. Boli ją głowa, a była taka zdrowa. I się nie zrobiła, nie zupa kalafiorowa. Miałam taki sen, który porwał mnie mój dzień. Zabrał mnie na wielki bal, a tam Stefan w rogu stał. No i on pobrywa mnie, a ja dziwnie mu się rzem. Trzymam w ręku wielki hełm i dobręcza mnie. A coś tak czułam, że mnie na wiedzie weźmie. Warzywa umyć, wyczyścić, zalać wodą. Kalafior obrać liści, obłukać, włożyć na piwar. Czekam na zupę, co na podłogach lubię. Nie chcę kotletów, ja chcę zjeść swoją. Tam coś nie, bo nie wiem. A choć też i do mnie się i zapuścia łapie mnie. Jako więc zieliłam twarz, ani was się macać nie. Wtedy łebek odpadł i rozpłynął się. Tego się bałam, że go wyważę we śnie. Grzecznie spała obok swojego ciała, a deszczek cichutko bębnił w okienko słodziutka. Marina nagle stała, szybciutko się ubrała i biegła na deszczyk o niegle tak przeszedł dreszczyk. Biegła do domu jego, klucze miała od niego. Lecz w łóżku, potem tu została już tylko mokra plama. Tylko mokra plama. Pozostała plama. Tylko mokra plama. Pozostała plama. Milanym ciastem i kraszkiem ptysiawym. Bezsprzecznie, proszę państwa, jeżeli byśmy mieli poszukiwać prekursorów progresywnego grania, jeżeli chodzi o wiek XX, to jest tutaj jeden zespół, który na przełomie lat 70. właściwie można powiedzieć przekroczył barierę dźwięku. Jest to grupa Suicide pod dowództwem Alana Wegi. Płyta pod tytułem Suicide i dzisiaj wiekopomny utwór pod tytułem Ghost Rider. try to move like a hero. Bees are looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Bees are blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Bees are screaming the truth. America, America's killing its youth. Bees are screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Swojego czasu byli moimi gośćmi w czasie audycji. Opowiadali o tym, jak grają, skąd czerpią swoje inspiracje. Dziś przypominam zespół Noże i utwór Zbrodnia. Krew było łatwo zmyć. Ile musisz zabić sobie z zewnątrz, nie odgadnie nikt. To seria doskonałych zbrodni w pokojach 4x3. I to na sobie samych, aż po ostateczne oddanie, ostateczną przemianę. Dziś zbierasz iskry w dłonie, możesz wyjść, nawet poczuć płomień, lecz z kimś innym. To jak uciec w religię, gdy traci się wiarę, czy tracisz wiarę. Bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje. Wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc, jak nauk łączy powoli niszcząc. Lecz nie da się inaczej być blisko jak łzy, jak wstęga krwi kilka blizn, których nie zapomnisz. Wiem, że znów nie pragniesz, resztę zostaw innym. Jest to jeden z głównych punktów naszych spotkań muzycznych, grupa Killing Joke, która zresztą niejednokrotnie w niejednym utworze pokazywała swoją umiejętność widzenia na odległość, jeżeli chodzi o czas i zdarzenia. I tak też jest w tym przypadku z samego początku kariery zespołu utwór pod tytułem Change. Proszę Państwa, polskie radio, polska muzyka, jakby na to nie patrzeć, jedno do drugiego pasuje jak ulał kwiat jabłoni i dziś późno pójdę spać. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą łóżka. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Jedni, proszę Państwa, lubią bardziej kryzys, inni brygadę kryzys. W jednym i w drugim przypadku symbolem tych formacji jest na pewno Robert Brylewski, pomijając już całą resztę, bo tam właściwie występują same gwiazdy pierwszej świetności. Dziś posłuchamy brygady kryzys i chyba najbardziej znanego utworu, czyli Centrali.